ne gerek var ki? En başından atmalı gitmeli, indirimden aldım sanki. Eve getiremeden bozuldu, taşımaya ne gerek var ki? En başından atmalı gitmeli. Ah heves, deli heves, sen ne hatalar yaptırıyorsun. Olmayacak duaları olduracağız diye bezdiriyorsun. Ah heves, deli heves, sen ne hatalar yaptırıyorsun. Olmayacak duaları olduracağız diye cız diye bezdiriyorsun. Yine konar bu gönül, yine konar bir deli çalıya. Çalı çırpıdan aşk taklidi, baktı mı dikeni de çığlık çığlığa. Yine konar bu gönül, yine konar bir deli çalıya. Çalı çırpıdan aşk taklidi, baktı mı dikeni de çığlık çığlığa. Getiremeden bozuldu, taşımaya ne gerek var ki? En başından atmalı gitmeli. Ah heves, deli heves, sen ne hatalar yaptırıyorsun. Olmayacak duaları olduracağız diye bezdiriyorsun. Ah heves, deli heves, sen ne hatalar yaptırıyorsun. Olmayacak duaları olduracağız diye cız diye bezdiriyorsun. Yine konar bu gönül, yine konar bir deli çalıya. Çalı çırpıdan aşk taklidi, baktı mı dikeni de çığlık çığlığa. Yine konar bu gönül, yine konar bir deli çalıya. Çalı çırpıdan aşk taklidi, baktı mı dikeni de çığlık çığlığa. Çalı çırpıdan aşk taklidi.